Lah garwane mboten kaya aku ngene iki. Jane. Ampun. Oh iya iya iya. Ngene. Semangga. Duh bu sumo. Ironi lah aku lagu iki ora mudeng kok. Masa? Ora ngerti Mas aku. Walah. Kayak ning kene bagian sol. Heeh. Duh.